schwer, sag mein Mädchen ade, Leinen los, Santiano. Burdes. Die Tränen sind salzig und tief wie das Meer, doch mein Seemannsherz brennt lichterloh. So weit die See und der Wind uns dreht, Segel hoch, volle Fahrt, Santiano. Burdes. Geradeaus, wenn das Meer uns ruft, fahren wir raus hinein ins Abendrot. Η ελληνική οικονομία, όπως επισημαίνει και η τελευταία έκθεση του ΟΣΑ για τη χώρα μας, καταγράφει εξαιτίας της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων μπούρδες. Δεν υπάρχει πιο ωραία λέξη από τη λέξη μπούρδες. Ο ήχος που βγάζει είναι δυσύλλαβη, ναι, μπούρδες, είναι δύο συλλαβές, το ρο εκεί ανάμεσα και περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Διαχρονικά, μπούρδες στη δεκαετία του 60, μπούρδες στη δεκαετία του 70, του 80, του 90, σήμερα. Και όλοι αυτοί ποτέ δεν θα παραδεχτούν βεβαίως ότι πράττουν μπούρδες, διαπράττουν μπούρδες, κάνουν μπούρδες. Όμως ξέρουμε όλοι ότι αυτό κάνουν τελικά. Εδώ ο κύριος οικονόμου το παραδέχτηκε. Σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, οι πολίτες ξέρουν άριστα, με αποδείξεις που έχουν βιώσει στην προσωπική του ζωή, ότι πετύχαμε μπούρδες που μας κατατάσσουν σήμερα στην πανευρωπαϊκή πρωτοπορία. Δηλαδή, έχουμε ένα γεγονός που θα λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Και ρωτήσαμε χθες και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα στείλετε, ας πούμε, κάποιον εκπρόσωπο σε αυτό το παγκόσμιο γεγονός? Μπούρδες. Παγκόσμιο γεγονός. Είναι ο Δημήτρης Οικονόμου σήμερα το πρωί που το έλεγε συνέχεια ότι είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Να θυμίσω ότι μεταξύ των στεμένων που θα έρθουν στην κηδεία μεθαύριο είναι ο Σιμεών της Βουλγαρίας. Ξέρατε ότι έχει βασιλιά η Βουλγαρία? Όχι. Είναι μια μαργαρίτα, όχι το φυτό, από το βασιλικό θρόνο της Ρουμανίας. Είναι από το βασιλικό θρόνο της Σερβίας. Μάλιστα έχει μια Ελληνίδα γυναίκα από το Πετράλωνα. Σαν τη Ρένα Βλαχοπούλου, Καραγεώργης, κάπως λεγόταν. Δεν τα θυμάμαι. Θέλω να πω ότι όπως και εμείς δεν είχαμε θρόνο ουσιαστικός, αλλά τυπικός υπήρχε εκεί βασιλιάς και γυρόφερνε στις δεξιώσεις και συστηνόταν ως βασιλιάς ο ίδιος των Ελλήνων. Άλλο τόσο έχουν και αυτοί βασιλιάδες. Και εδώ ο Δημήτρης Οικονόμου λέει ότι είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Είναι σαν να πεθάνει κάποιος ο βασιλιάς της Βουλγαρίας και θα πάνε οι εστεμένοι όλοι του κόσμου και θα είναι παγκόσμιο γεγονός αυτό, επειδή πέθανε ένας που δεν είχε καν θρόνο. Βεβαίως θα πάνε οι βασιλείς, αγκαρία θα κάνουν φαντάζομαι, γιατί είναι πολύ βαρετό να πηγαίνεις να φύγεις τώρα από το Λονδίνο ή από την Στοκχόλμη ή από το Άμστερνταμ, να έρθεις στην Ελλάδα για δύο μέρες, να πας με στη Λασπουριά, να παρακολουθείς την κηδεία. Και έβλεπα και το πρωί, παγκόσμιο γεγονός δεν είναι. Αυτό ήθελα να πω. Όπου πηγαίνουν εστεμένοι δεν είναι παγκόσμιο γεγονός και δεν είναι και το συγκεκριμένο παγκόσμιο γεγονός. Αν ήταν βασιλιάς, ναι, θα είχε μια αξία. Διότι φεύγει ένας ηγέτης και έρχεται κάτι άλλο, αποκτά και πολιτικό ενδιαφέρον και γίνεται πάντα αφορμή τέτοιου τύπου γεγονότα. Γίνονται αφορμή για να γίνουν και συναντήσεις και όλα τα άλλα. Να παιχτεί και το lifestyle. Εδώ θα το δούμε, αλλά λίγο σε πολύ δεύτερη βερσιόν, λογικό. Αναμενόμενο. Παρ' όλα αυτά, κάποιος είναι πολύ στεναχωρημένος από όλο αυτό το. Very, very χολοσκασμένος από όλο αυτό το γεγονός. Πιστεύετε, κύριε Μπογδάν, ότι έπρεπε να γίνει η κηδεία με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους? Βεβαίως. Τέος αρχηγός κράτους, κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητές και αγαπητοί, κηδεύεται ως αρχηγός κράτους. Νόμιμος και συνταγματικός αρχηγός κράτους που έχασε το αξίωμά του μέσα από μια εκλογική διαδικασία. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε είναι συντριπτικά εναντίον της απόφασης του κυρίου Πρωθυπουργού και βεβαίως απαγόρευσε και το λαϊκό προσκύνημα. Αλλιώς με τις ουρές θα στυνόμασταν στη Μητρόπολη να προσκυνήσουμε. Δεν τον έχουμε εδώ τον Μπογδάνο, όπως πριν ένα-ενάμιση χρόνο, πότε ήταν, να του χτυπήσουμε λίγο την πλάτη, να του δώσουμε ένα κονιάκ, ένα καφέ, κάτι, ένα παξιμάδι, να φάει, να τον συλληπιθούμε και να του συμπαρασταθούμε, γιατί είναι πολύ χολοσκασμένος, αλλά όχι μόνο, και θλιμμένος για όλο αυτό που συμβαίνει. Η μεγάλη Μελίνα Μερκούρη βρέθηκε πάνω σε κυλίβαντα πυροβόλου του ελληνικού στρατού. Ο εγγονός του στρατιλάτη που διπλασίασε στους Βαλκανικούς την έκταση της Ελλάδας και ο δυσέγγονος του Γεωργίου του Πρώτου που δολοφονήθηκε για την ελληνικότητα της Θεσσαλονίκης δεν είχε θέση πάνω στον ίδιο κυλίβαντα. Θα σκάσω σήμερα. Η απαξίωση στο όριο της προσβολής μας βρίσκει διαμαρτυρωμένους αλλά και πολύ θλιμμένους. Αλλά και πολύ θλιμμένους. μας βρίσκει διαμαρτυρωμένους, αλλά και πολύ θλιμμένους. Έλα κάτι σε εδώ, λίγο να συνέλθω. Πώς θα συνέλθω. Αλλά και πολύ θλιμμένους. Ο φόρος πήρε το γάλο, αγιά. Έλα, μην κάνεις. Μπούρδες. Μην κάνεις μπούρδες, μην κάνεις έτσι έλεγε το σωστό, αλλά η λέξη μπούρδες πετάγεται και κάνει ό,τι θέλει. Γενικώς υπάρχει πολύς πόνος, πολύ κλάμα, βγαίνουν στα κανάλια. Όλοι αυτοί υποτίθεται είναι της αστικής δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού, έχουν δώσει όρκους, έχουν διαλέξει κόμματα τα οποία είναι με τη δημοκρατία, υμνούν τον Εθνάρχη Καραμαλή, αλλά την ίδια ώρα τους τρέχουν τα σάλια κανονικά και θα πάνε και μισή και παραπάνω βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί και υπουργοί. Και τον αποκαλούν βασιλέα, βασιλεύσεις όπως είπε ο Βορύδης χθες στο μήνυμά του. Μπορούν να τα χωρέσουν όλα, και το βασιλιά και τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία τυπικώς υπηρετούν, αλλά όμως με το βασιλιά λυγίζουν και είναι θλιμμένοι και νιώθουν παράξενα συναισθήματα. Θα παραμείνουμε έτσι στο ίδιο μήκος κύματος, στο ίδιο πλαίσιο μάλλον. Υπάρχει πάνω εκεί στην Καστοριά η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Το παράρτημα της Καστοριάς. Είναι πρόσωπο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, το οποίο κάθε χρόνο κάνει και τις περίφημες γιορτές μίσους πάνω εκεί για να θυμηθούν τον εμφύλιο και πώς ο Εθνικός Στρατός νίκησε τους κομμόνιστος συμμορίτας, όπως λένε. Βεβαίως δεν τους νίκησε ο Εθνικός Στρατός, είναι απάλλον των Αμερικανών. Και η βοήθεια των ξένων τους νίκησε. Τρία χρόνια το πάλευε ο Εθνικός Στρατός, δεν τα έχει καταφέρει, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Νίκησε ο Εθνικός Στρατός και μόνο στρατιωτικά. Γιατί ηθικά και πολιτιστικά ποτέ δεν νίκησε αυτή η πλευρά. Αλλά ούτε αυτό είναι της παρούσης. Η συγκεκριμένη λοιπόν Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών έχει κάνει και δύο φορές αγωγή στον συνάδελφο Νίκο Μπογιόπουλο, επειδή τους είχε αποκαλέσει αντικομμουνιστές και φασίστες και έκρινε σκόπιμο να του κάνουν αγωγή. Εμείς τον είχαμε υποστηρίξει. Αναμένεται η απόφαση από το δεύτερο δικαστήριο. Με αυτόν λοιπόν, τον επικεφαλής του συγκεκριμένου παραρτήματος, τον κύριο Ηλία Τζορτζόπουλο, συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας όταν είχε ανέβει πάνω στην Καστοριά. Όλο αυτό το πληροφορηθήκαμε από ένα δελτίο τύπου που έβγαλε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ΕΑΣ παράρτημα Καστοριάς. Και συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω τι είπανε, μπορώ να φανταστώ, ήταν και η βουλευτής εκεί του νομού Καστοριάς. Οπότε έγιναν όλα πάρα πολύ ωραία, κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου. Αυτό ανέφερε το δελτίο τύπου, που υπάρχει και φωτογραφία σχετική, από την συνάντηση της πρώτης φοράς αριστερά με τον κύριο Τζορτζόπουλο. Να θυμηθούμε, να ακούσουμε λίγο τι σημαίνει Ηλίας Τζορτζόπουλος από τις γιορτές που είχαν γίνει αυτόν τον Αύγουστο πάνω στα βουνά. Προσκλητήριο πεσόντων. Πεσόντες κατά τις μάχες Βίτσι Γράμμου, αξιωματικοί και οπλίτες των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων τα έτη 48-49. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι για την ελευθερία της πατρίδας εναντίον των κομμουνιστοσυμμωρητών. Πεσόντες υπέρ πατρίδος καθ' όλη τη διάρκεια του αντισυμμοριακού πολέμου, άνδρες των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της πρώην Βασιλικής Χωροφυλακής. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι για την ελευθερία της πατρίδας εναντίον των κομμουνιστοσυμμωρητών. Βενσερέμος! Για την ελευθερία της πατρίδας εναντίον των κομμουνιστοσυμμωρητών. Hasta la Victoria Sempre. Τον βασιλέα σε ανοιχτή άμαξα συνοδεύει η βασίλισσα μητέρα Φρυντερίκη, συγκινημένη από χαρά και ασφαλώς από κάποια κρυφή αλλά έντονη νοσταλγία που τούτη τη στιγμή φωλιάζει σε όλες τις καρδιές. Θα έπρεπε να ήταν μαζί μας και ο Παύλος, ο αξέχαστος βασιλιάς. Αχ, ωραία χρόνια. Βγάλαμε εδώ το Πασόκ από το σύριελ που λέει «Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια» και βάλαμε σκέτο «Αχ, ωραία χρόνια» εδώ που είχαμε βασιλεία που στις καρδιές φόλιαζε η θλίψη. Είναι ένα ωραίο βίντεο αρχείου, τα επίκαιρα, τα περίφημα που φεύγει από το προεδρικό βασιλικό μέγαρο τότε, τώρα που είναι η Σακελαροπούλου, παλιά ήταν ο Κοκκός και η μητέρα. Και φεύγανε με μια άμαξα ανοιχτή να πάνε κάπου στην Αθήνα με καπέλα, φρουρές, άλογα. Πολυτέλεια. Στην Ελλάδα της φτώχειας, δεκαετίας του 60, την Ελλάδα των Αμερικανών, την Ελλάδα της μετανάστευσης, της ξενιτιάς, στα ορυχεία του Βελγίου. Εδώ είχαμε τέτοια και περνούσαν πάρα πολύ ωραία, αν δει κανείς τα επίκαιρα. Γι' αυτό λέμε, αχ, βασιλεία, Ωραία χρόνια. Η συνάντηση του Τσίπρα έγινε μια χαρά πάνω στην Καστοριά. Από το Φιντέλ Κάστρο, την κηδεία, την εγκατάσταση του Λούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, μέχρι και τον κύριο Τζορτζόπουλο, τον αποστράτων αξιωματικών με τους κομμουνιστο συμμορίτας. Τι ακριβώς είχε να πει τώρα Αλέξης Τσίπρας με τους κομμουνιστο συμμορίτας, το ξέρουν αυτοί οι δύο. Πάμε στα τη ζωή εδώ τη καθημερινότητα. Ο πληθωρισμός επισήμως νομίζω είναι 7,8 το Δεκέμβριο, αλλά στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα δεν είναι 7,8 και το 7,8 έπεσε, έγινε έτσι, επειδή μειώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια. Στα τρόφιμα είναι 15% όπως μάθαμε από τον συνάδελφο στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Στο 15,5 ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, το βλέπουμε εδώ, 7,2 ο γενικός πληθωρισμός και πάμε να δούμε σε συγκεκριμένα προϊόντα στις επόμενες κάρτες, να δούμε γαλακτοκομικά και αυγά 25,6. Έλαια και λίπη 21,7%. Ψωμί και δημητριακά 18,1%. Κρέατα 17,8%. Καφές 13,2%. Και λακανικά 13,1%. Τα όσα θετικά αποτελέσματα έχουμε πετύχει και τα ακόμη καλύτερα που επιδιώκουμε δεν γίνονται δια της τύχης, αλλά με μπούρδες και σκληρή δουλειά. Σκέντες μπούρδες δεν λένε. Αλλά αν βάλεις και τη σκληρή δουλειά δίπλα, γίνεται αυτό ακριβώς. Πόσες φορές έχουμε ακούσει τους τελευταίους μήνες τον Άδων Γεωργιάδη να λέει τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό του Βζίουν, ότι το καλάθι έχει μειώσει τον πληθωρισμό. Είμαστε 5 φορές καλύτεροι από την Ισπανία, 10 φορές καλύτεροι από το Βέλγιο, 12 φορές καλύτεροι από του Στάδε. Εδώ πάμε καλά, ευμάρεια. Ο Economist μας έχει πρώτους, ο ΩΣΑ μας έχει πρώτους. Ο πληθωρισμός λέει άλλα. Οι επίσημοι δείκτες λένε άλλα. Στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ έχει ανέβει 15%, ενώ σε κάποια τρόφιμα είναι 25% ο πληθωρισμός. Έχει να δει τέτοιους δείκτες και τέτοιες τιμές η Ελλάδα δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά το καλάθι έχει βοηθήσει πολύ και γενικώς δίνουν μια μάχη με αποτελέσματα. Φαίνονται τα αποτελέσματα στα τρόφιμα που είναι το βασικό και δεν μπορεί κανείς να το κόψει. Ενώ όλα τα άλλα μπορούν με κάποιο τρόπο να περικοπούνε. Υπάρχει ένα γεγονός τραγικό των προηγούμενων ημερών. Ένα παιδάκι από τα Γρεβένα έπρεπε να μεταφερθεί σε ΜΕΘ, παιδική ΜΕΘ, δεν υπήρχε στο νοσοκομείο των Γρεβενών. Και μετά ξεκίνησε ένας Γολγοθάς να το πάνε Θεσσαλονίκη. Κατάλαβαν ότι ούτε εκεί έχει ΜΕΘ παιδική και ξεκίνησε πάλι το ασθενοφόρο να το πάει στην Πάτρα από τα Γρεβένα. Αλλά έμεινε το ασθενοφόρο στην Ιωνία εδώ και πήγαινε άλλο ασθενοφόρο, γιατί σε αυτόν τον τόπο χαλάνε τα ασθενοφόρα. Γιατί ο στόλος έχει να ανανεωθεί, γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες και γιατί είμαστε στο Ελλάδα 2-0 και δεν περισσεύουν λεφτά για τα ασθενοφόρα. Και πέθανε, κατέληξε το παιδί. Αυτό το συζητούσαν σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky. Δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουν ένα παιδί από τα Γρεβένα στο Ρίο για μια ΜΕΘ, αυτό έχει δίκιο ο Τσίπρας. Ο οποίος πήγε χθες στο Πέδον Μπεντέλης, το είπε και ο κύριος Παυλάκης πριν. Έχουμε πρόβλημα εδώ με τις ΜΕΘ για τα παιδιά. Στα Γρεβένα. Όχι, ρε παιδί, στα Γρεβένα. Πού την ήθελε, κάπου τέλος πάντων που να μπορεί να μην πεθαίνει το παιδί φεύγοντας από την περιοχή του. Έχει στο Ρίο. Μη λαϊκίζει. Δεν μπορεί να λειτουργεί η ΜΕΘ σε κάθε περιφερειακό νοσοκομείο. Προφανώς ΜΕΘ δεν μπορεί να υπάρχει σε κάθε περιφερειακό νοσοκομείο. Στην Ελλάδα όμως, αν είσαι στα Γρεβένα και είσαι 6 χρονών παιδί ή έχεις παιδί στα Γρεβενά και στην γύρω περιοχή, πιο κοντινή ΜΕΘ είναι στην Θεσσαλονίκη που είναι 165 χιλιόμετρα, 165 χιλιόμετρα, ή στο Ρίο που επέλεξαν να το πάνε που είναι 297 χιλιόμετρα. Σε άλλες χώρες τις προηγούμενες δεκαετίες τα είχαν λύσει αυτά. Είχαν ΜΕΘ για τα παιδιά, δεν ξέρω στα πόσα χιλιόμετρα, όχι όμως στα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Και προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει ΜΕΘ σε κάθε νοσοκομείο, αλλά το έχει καταφέρει η ανθρωπότητα σε κάποια φάση της ζωής της και της πορείας της να υπάρχουν ΜΕΘ όπως πρέπει, στην απόσταση που πρέπει. Να μην πεθαίνουν τα παιδιά 5-6 χρονών επειδή δεν πρόλαβαν να φτάσουν στο νοσοκομείο. Το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τα παιδιά. Το ίδιο ισχύει γενικότερα. Είναι προτεραιότητα η υγεία σε μια κοινωνία και δεν το βλέπεις ως εμπόρευμα, άρα δίνεις αυτά που πρέπει. Και πάλι δεν θα φτάνουν, αλλά δίνεις συνεχώς και καλύπτεις όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Είναι κέρδος, είναι κόστος η υγεία, οπότε ναι, δεν χρειάζεται να έχεις τα Γρεβένα ΜΕΘ και οι κοντινότεροι θα είναι στα 165 χιλιόμετρα. Και πολλοί είναι. Και αν δούμε ότι και αυτοί είναι χρηματοβόρα, την κόβουμε και αυτή και την βάζουμε στην Αθήνα. Μόνο και όποιος προλάβει. Και όπως έρθει και με όποιο ασθενοφόρο έρθει. Πολύ ωραίες συζητήσεις εκ των υστέρων, να ακούνε και οι γονείς ότι δεν χρειάζεται να έχουν τα Γρεβένα ΜΕΘ. υπάρχει στο Ρίο. Υπήρχε μεθ στο Ρίο, δεν πρόλαβε. Οκ, okay, bad luck. Κάπως έτσι είναι το, η συνέχεια της συζήτησης και του σκεπτικού που αναπτύχθηκε το πρωί. Για όλα αυτά όμως κάποιος κάνει κάτι για όλους μας. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός εργάζεται όλο αυτό το διάστημα, ακατάπαυστα. Μπράβο! Όλο αυτό το διάστημα, ακατάπαυστα. Μπράβο του, μπράβο του. Αφού δουλεύει, να πούμε ένα μπράβο. Γιατί σε αυτόν τον τόπο των τεμπέλιδων κάποιος δουλεύει. Και κάποιος βγαίνει να πει ότι δουλεύει ο άλλος. Του ήρθε το οικονόμου, κάτι πρέπει να πω. Τι να μην πω, ότι δουλεύει ο Μητσοτάκης. Πολύ χρήσιμο, το ακούμε, φαίνεται, τον βλέπουμε κατάκοπος. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά, τον βλέπεις ότι ο άνθρωπος το έχει σωματοποιήσει όλο αυτό το άγχος, αλλά έχει αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να μην έχει αποτέλεσμα, γιατί και προηγούμενοι δουλεύαν, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα. Αλλά με τούτον εδώ έχει αποτέλεσμα. Ο πολίτης δεν μπορεί να ξέρει πόση δουλειά υπάρχει από πίσω για να δει το παραγόμενο αποτέλεσμα. Και να σας πω και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Όλοι κρινόμαστε τελικά από τα αποτελέσματα, όχι από το πόσες ώρες δουλεύουμε και σας επιβεβαιώνω ότι είναι πάρα πολλές. Φόρτος εργασίας. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Πόσες ώρες δουλεύουμε και σας επιβεβαιώνω ότι είναι πάρα πολλές. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Μπούρδες. Και σας επιβεβαιώνω ότι είναι πάρα πολλές. Οι μπούρδες ή οι ώρες που δουλεύει. Νομίζω και τα δύο συμπίπτουν. Πλεονασμός να λέμε και ώρες δουλειάς και μπούρδες. Το ένα φέρνει το άλλο. Είναι λογικό. Δεν ξέρω την απόσταση, δεν ξέρω τι προβλέπει η επιστήμη, οι ανάγκες, ανά πόσα χιλιόμετρα πρέπει να υπάρχει μεθ, ρωτάει εδώ ο Σοκράτης. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά τα 165 μου φαίνονται πάρα πολλά. Και μάλιστα σε μια χώρα που δεν είναι Ολλανδία, που δεν έχει flat τοπίο, που έχει και νησιά, που έχει και βουνά, που έχει ανάγκες. Η Ελλάδα είναι πολύ διόμορφη η χώρα, γιατί μιλούσαν και οι Ευρωπαίοι την προηγούμενη δεκαετία για τους τεμπέληδες Έλληνες που τρώνε τα λεφτά. Εδώ σε κάθε νησί πρέπει να έχει σχολείο, σε κάθε νησί πρέπει να έχει κέντρο υγείας. Και όταν έχει αέρα, δεν επικοινωνεί με την υπόλοιπη χώρα. Πρέπει να έχει και ελικόπτερο για να πάει να σώσει ζωές. Είναι πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες εδώ. Δεν ξέρω πόσα είναι τα χιλιόμετρα, τι προβλέπετε. Προφανώς δεν είναι 165 ή 297 που αναγκάστηκε να κάνει αυτό το παιδί και πέθανε στην πορεία. Αλλά όποιο και να είναι, όποια και να είναι η χιλιομετρική απόσταση, κόβεις το λαιμό σου ως χώρα κάποια στιγμή μετά την πτώση της Χούντας και της Βασιλείας. Η δημοκρατία έπρεπε να τα είχε λύσει όλα αυτά, να τα είχε λυμμένα, να τα είχε τακτοποιημένα και να μην θρηνούμε ανθρώπους μικρούς ή μεγάλους, επειδή δεν έφτασε το ασθενοφόρο εδώ και στην ίδια την Αθήνα δεν φτάνει το ασθενοφόρο. Μέσα εδώ, στην πρωτεύουσα που δεν είναι 160 χιλιόμετρα, που είναι 5 χιλιόμετρα, δεν φτάνει το ασθενοφόρο ή αργεί πάρα πολλές ώρες να έρθει το ασθενοφόρο. Όλα αυτά θα γίνονται όταν η υγεία δεν είναι προτεραιότητα. Όταν ο λαός δεν είναι προτεραιότητα και όταν οι προτεραιότητες είναι όλα τα υπόλοιπα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, η ανάπτυξη έτσι πως την εννοούν αυτοί, τα κίνητρα, το κέρδος, το εμπόρευμα, το κόστος. Πρέπει να αλλάξουμε λέξεις και έννοιες βέβαια σαν επακόλουθο. Ή πρέπει να αλλάξουμε έννοιες για να αλλάξουν και οι λέξεις και το τελικό αποτέλεσμα στην συνέχεια. Το καλό όμως είναι ότι έχουμε ζήσει πολύ καλά μέχρι τώρα λόγω κυβέρνησης αρίστων τα τελευταία 3,5 χρόνια, αλλά έρχονται και τα καλύτερα. Η ελληνική οικονομία, όπως επισημαίνει και η τελευταία έκθεση του ΟΣΑ για τη χώρα μας, καταγράφει εξαιτίας της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων ισχυρή ανάκαμψη και υψηλή ανθεκτικότητα. Μπούρδες. Οι αποτιμήσεις και οι εκτιμήσεις του ΟΣΑ είναι μία ακόμη απόδειξη. Είναι μία τρανή απόδειξη για το τι πετύχαμε και πόσα καλύτερα ακολουθούν και πόσα καλύτερα ακολουθούν. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Και πόσα καλύτερα ακολουθούν αν μείνουμε στην ίδια πορεία χωρίς κλειδονισμούς και αστάθεια. Ανασήκωσε με λίγο το μαξιλάρου που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Μπούρδες. Καλό μεσημέρι. Μπούρδες. Μπούρδες. Είναι μπούρδες. Δηλαδή απίστευτες μπούρδες. Wir uns ruf, wir raus, hinein ins Abend, wo es so weit, ein See und der Wind uns μπουρδες λοιπόν. 2-11-10-80-8-80. Πείτε και εσείς τις δικές σας, λέμε και εμείς εδώ τις δικές μας. Κάθε μέρα μία με δύο μαζεύουμε ό,τι μπουρδα έχει ακουστεί. Κυρίως δίνουμε το λόγο σε συνεργάτες μας που είναι εκλεγμένοι, υπουργοί, πρωθυπουργοί, βουλευτές, εγκεκριμένοι δημοσιογράφοι με την αγάπη σας, τους τιμάτε με τις τηλεθεάσεις, με τις ακροάσεις, με τις αναγνώσεις. Οπότε γενικώς είναι η ώρα της μπούρδας. Πείτε και εσείς τα δικά σας, περιμένει πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλης. radio@parapolitika.gr. Αν γράψετε καμιά μπούρδα και είναι μικρή, την προλαβαίνω εγώ, τη διαβάζω εδώ. Ο Δημήτρης Κύρκος φέρνει στα αυτιά σας καθαρές τις μπούρδες, όπως πρέπει να τις φέρνει. ellinofrenia.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ellinofrenia. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο YouTube βεβαίως, στο Ellinofrenia Official. Πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι διαφημίσεις. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Η μέρα πέθουσε σημεία με ψωμί και ελιά μόνο, ρε, από εδώ. Τίποτα, πάει ο κότσος, πάει ο βασιλιάς. Και τώρα πώς θα τη βγάλουμε, ρε, μόνο με ψωμί και ελιά, ρε. Εκτός και αν είναι ποιος ήταν ο άλλος που ήταν μια διαφήμιση, που ήταν βασιλιάς στις τιμές. Μήπως καταλήξουμε εκεί. Τιμές ούτε τίποτα. Ούτε σαν αρχηγό κράτους. Τίποτα, θα τον παραχώσουν εκεί στο Τατόι, να τον κατουράνει ηλίκη. Τι είναι αυτά τώρα, είναι αυτά σωστά πράγματα. Ο πατέρας του Πρωθυπουργού ήταν κολλητός του, ρε. Αλλάζουν οι σχέσεις. Κρίμα, κρίμα, κατάδια, Αποστολή, κατάδια. Τέλος πάντων, ο λαός αποφάσισε την κατάργηση της βασιλείας. Ναι, αλλά μην αμόνε ψωμί και ελιά, Αποστόλη. Καλά, σε λίγο με το Μητσοτάκι ούτε ψωμί θα σου μείνει ούτε ελιά. Άντε ελιά, επειδή σου βάλω Χατζητάκι, θα πάρει να τις μαζεύεις. Εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς, δεν μειώνει το εισόδημά του. Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Αλλά ο λαός αποφάσισε κατάργηση της βασιλείας επίσημα. Δηλαδή τώρα οι δικτάτορες υπάρχουν στην κυβέρνηση όπως υπήρχαν. Εκεί οι βασιλιάδες είναι ιδιοκτήτες καναλιών. Το στέμα των βασιλιάδων πια είναι τα κανάλια. Έτσι, μπράβο, έτσι, ναι. Η Στεφανίδα θα έχει την ευρωεκπομπή σήμερα. Η Τατιάνα, χαμός θα γίνει. Αν βρήκε κανένα Ρωμάν. Να χώσει εκεί κανένα θέμα, κάτι. Α, παντζουλισμός. Πω, πω. Γιατί γίνει, τι είναι αυτό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή χρονιά. Βέβαια δεν πήγε πολύ καλά. Να δώσετε συλληπιτήρια για τον συνεργάτη σας που πέθανε, αλλά και για τον Φώτη τον Κοντόπουλο, τους φίλους του και στο κόμμα, στο ριζοσπάστη. Είμαι έξω χρονών, να το πω αυτό. Έβγαλα όλα τα καπέλα και ετοιμάστηκα και τώρα λέτε αυτοί ότι δεν θα κάνουν κηδεία. Άσε με τώρα. Είχαμε κι εμείς έναν αραυτούμε κάτι. Εντάξει, τι σεζόν κι αυτή. Δεν την πάει τη βασιλεία αυτή η σεζόν. Ανάδρομο Ερμή πρέπει να έχει η βασιλεία. Ανάδρομο έχει ο Μητσοτάκης Αποστόλη. Αυτός όπου πάει. Θα σβήνει όλα. Τέλος, έβγαλα εγώ όλα τα καπέλα. Δίκιο έχει ο μαλάκας ο οικονόμος. Δεν είναι δυνατόν να μην πηγαίνει ανοιχτή κηδεία. Θα έρθει ο Κάρολος, ο βασιλιάς της Αγγλίας. Θα έρθουν άλλοι βασιλείς. Θα έρθουν πρίγκιπες. Δούκες εδώ, πριγκίπισες. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν από το εξωτερικό, τι θα τους πούμε. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια στην Ελλάδα, είμαστε άλλο κράτος. Το λέει ο οικονόμος αλλαγός απ' έξω απ' έξω να φτιάξει κλίμα στον κόσμο. Έτσι ώστε άμα το ανακοινώσει η κυβέρνηση, αυτός δεν είναι καλυμμένος. Ρε Απόστολε, μου πιάσε την πολυλογία πριν, το σημαντικότερο ξέχασα. Α, είχαμε κι άλλα. Αφού θα ταφεί ως ιδιώτης ο Κοκκός, γιατί πάει η Λίνα η Μενδώνη ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, πάει στις κηδείες όλων των ιδιωτών. Όταν πέθανε ο παππούλης με εμένα, γιατί δεν ήρθε κανένας. Συγγνώμη, τι συγκρίνεται, αν είναι δυνατόν. Γιατί ο παππούλης μου δεν ήταν σημαντικός και εμένα. Τι έχει κάνει ο παππούλης σου. Η αλήθεια είναι, δεν είχε κλέψει τα σημικά από ένα παλάτι. Αυτό ήταν. Ωραία, είχε τέτοια σιρίτια πάνω, τι φόρο για ο παππούλης σου, καραχτικιάρικο σακάκι λοιπόν. Τραγιάσκα, ναι, και κάτι τέτοια χαρά. Τραγιάσκες, τι ήταν, ο Peaky Blinders, θα πάει στη μαφία. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Πάει στους γαλαζοαίματους. Σε ό,τι πιο κοντινό νιώθει η Μενδώνη δίπλα της. Σωστό. Άμα είναι να πάει σε κάτι πιο κοντινό, πάει σε ένα σκαμπό, σε ένα. Σε ένα σκρίνιο, σωστό κι αυτό. Σε ένα σκρίνιο, κάτι τέτοιο. Μέχρι εκεί είναι. Και στιλιστικά και υψομετρικά. Απόστολε, συλληπιτήρια. Έχω ταραχτεί πολύ. Για καλή χρονιά ήθελα να πάρω, αλλά το θλιβερό γεγονότο. Το θάνατο, λέω, αντε του βασιλιά. Δεν είναι λίγο τώρα. Εκεί αν τα μαχαιροπύρουν που είχε πάρει το Τατόι, θα τον θάψουν μαζί με αυτά. Μπορεί, γιατί οι φτωχοί δεν τα παίρνουν μαζί του. Οι πλούσιοι που ξέρει μπορεί και να τα παίρνουν. Χρειάζονται πυρούνια και μαχαίρια και για την άλλη ζωή. Είναι πολύ που μπορεί να μην του φτάνει μια ζωή. Μπορεί να χρειάζεται να τρώνε και στην επόμενη. Σωστό. Αυτό που γράφουν από κάτω στι αναρτήσει και αυτά, καλό παράδεισο. Πώ έχουν φανταστεί τον κακό παράδεισο, έτσι είχα μια. Ο κακό παράδεισο και κόλαση είναι εδώ για τους φτωχούς. Ο καλός παράδεισος, τι έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή. Να έχει και εκεί, ξέρω εγώ, νησιά να στέλνει τους αντιφρονούντες, παιδουπόλεις, τέτοια πράγματα. Αυτός είναι ένας καλός παράδεισος. Μάσα, ναι. Το μόνο που με χαροποιεί ιδιαιτέρως είναι ότι δόθηκε μεγάλη μάχη στη φωτιά πρόπερση και δεν κάει και το σπίτι των προγόνων του. Έχω αυτή τη στιγμή χάσει το σπίτι μου, διότι ήρθε το ελληνικό κράτος και μου το πήρε. Εμένα αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι με εκείνο το δημοψήφισμα χάσαμε ένα τριήμερο πένθους τώρα. Αυτό με ενοχλεί περισσότερο. Προσγνώση και συμμόρφωση. Αυτές τις λάθος επιλογές. Θα κολλάγαμε μαζί με Σαββατοκύριακο, την άλλη Δευτέρα θα τα λέγαμε. Αυτά δεν μπορώ. Αυτή την ανευθυνότητα του λαού που δεν σκέφτεται τις επόμενες γενιές. Είναι γνωστό τη πάση ότι όσοι κυδεύονται δημοσία δαπάνη συνήθως έχουν ζήσει και δημοσία δαπάνη. Η Ντένι Μαρκόρα λέει μια αλήθεια για κάθε χρήση. Εγκεκριμένοι δημοσιογράφοι είπαν και μετά το συνέχισε ότι τους γκρίνει ο κόσμος με τις τηλεθεάσεις κτλ. Προφανώς είναι και έγκριτοι, που μου λέει εδώ, μου στέλνει μια ακροάτρια μήνυμα. Είναι και έγκριτοι και εγκεκριμένοι. Εγώ εγκεκριμένοι θέλω να πω, αλλά προφανώς συμφωνώ και με το έγκριτοι. Δεν το συζητάμε. Λίγο να κάνει ζάπινγκ, στο πεντάλεπτο το έχει καταλάβει πόσο έγκριτοι είναι. Θα πάμε λίγο στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας. Θα μείνουμε εκεί γιατί μιλάει ο καλλιτεχνικός κόσμος, ο πνευματικός κόσμος, δεν είναι όπως κάποια στιγμή που είχε σιωπήσει. Θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Οικονομόπουλο, τραγουδιστής, μέλος του πνευματικού κόσμου της χώρας. Έχει φτιαχτεί ένα ντοκιμαντέρ για αυτόν στον Antenna Plus και εκεί λοιπόν ο Οικονομόπουλος είναι στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βύρωνα. Είναι μια εικόνα σε έναν τοίχο και ο τοίχος από πίσω βγάζει μύρο. Και όλο αυτό βεβαίως τι είναι, θαύμα. Πλημμύρισε η εικόνα και πίσω όλο το ξύλο που είναι μέσα η εικόνα με μύρο. Το είδαν όλοι. Δεν είναι κάτι που το βγάζω στο μυαλό μου. Και ήμασταν μόνο 5 άνθρωποι εκείνη τη στιγμή, γιατί είχα ζητήσει τον Πάτερ Χριστόδουλο να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και να είμαστε μόνοι μας για να υπάρχει ησυχία, και έκανε το θαύμα της. Εδώ, δες. Δες κάτω τι έγινε. Ευτυχώς πριν τα βλέπατε, παιδιά, και ήσασταν εδώ. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Εδώ δες. Κοίτα, ποτάμι, κοίτα. Κοίτα. Τώρα με την παράκληση που διαβάζει ο Γέροντας, δες. Τώρα. Φέρτε βαμβάκι να το σκουπίσουμε όλο όσο διαβάζει την παράκληση. Αυτό το πράγμα γίνεται παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ρε βάλει ένα ντουροστίκ για την υγρασία που γίνεται παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Εν πάση περιπτώσει είναι θαύμα. Το βλέπει ως θαύμα ο Νίκος Οικονομόπουλος, άνθρωπος της τέχνης. Χιλιάδες από κάτω τον παρακολουθούν συνεχώς. Έτρεχε ο τείχος, ακουμπούσε και λίγο την εικόνα. Και όλο αυτό παρακλήσεις. Μην παρουσιαστεί μέσα σε χώρο εκκλησίας μια βλάβη τεχνική που συμβαίνει και στα σπίτια μας. Κατευθείαν να πάνε να κάνουν παράκληση, παγκάρι. Μανουάλι, κεριά και χιλιάδες. Πίσω χιλιάδες να δουν την υγρασία, το θαύμα, το μύρο. Αυτός είναι ο Οικονομόπουλος. Μας έδωσε την ευκαιρία, είναι πρόσφατο αυτό, να αναφερθούμε και να θυμηθούμε και άλλες στιγμές και άλλα θαύματα που έχουν γίνει μόνο σε ανθρώπους της τέχνης. Ένα άλλο είναι με το Βασίλη Τερλέγκα και το Λάστιχο. Είναι κάποια πράγματα που εξηγείται. Όταν, ας πούμε, παθαίνω λάστιχο στον δρόμο και έρχεται ένας και με βοηθάει και μου λέει: έλα να αλλάξουμε το λάστιχο, γιατί εγώ δεν το έχω. Πάω να μείνω με τα μάξι, τα άφησα εκεί και έφυγα. Αλλάζουμε το λάστιχο και ξεφανίζεται. Ποιος είναι αυτός? Συγγνώμη, αλλάξε. Ναι. Γίνεται, αλλάξε το λάστιχο και ξεφανίστηκε. Ναι, και με σταμάτησε. Και μου λέει: και παρουσιάζεται μετά και μου λέει: να σου πω κάτι, αν δεν σου σπαγά το λάστιχο, θα πέφτει μέσα στο ρέμα. Γεια σου. Τέλος. Μπρες, εσύ την άκρη. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει άγγελος που ειδικεύεται σε θέματα βουλκανιζατέρ. Έχει το γρίλο και φτιάχνει το λάστιχο. Δεν μπορεί αυτός ο άγγελος να πάει να φτιάξει την υγρασία του Αγίου Δημητρίου που τρέχει το νερό, γιατί είναι άλλος άγγελος για την υγρασία. Εδώ έχουμε τον άγγελος που είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτοκινήτου. Υπάρχει ειδίκευση, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα και πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη και πρέπει να γίνονται τα θαύματα. Ήρθε ένας, του φτιάξε το λάστιχο και εξαφανίστηκε μετά και σώθηκε από τη στροφή. Αυτός ήταν ο Βασίλης Τερλέγκας. Ακολουθεί ο Σώτης Βολάνης. Ήμουν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο πριν 5 χρόνια και χαράματα είμαι μέσα. Δεν τραγούδα κακιά 5 χρόνια εγώ. Μάσα, δεν εμφανιζόμουν. Και ξαφνικά έτσι κάτεπε και το Άγιο Πνεύμα και μου λέει. Και ξαφνικά έτσι κάτεπε και το Άγιο Πνεύμα και μου λέει. Κάθασε μου, λέει, μέσα στο δωμάτιο μου, λέει. Σήκω, μου λέει, τώρα. Σήκω τώρα, μου λέει. Σου έχω δώσει τόσα χαρίσματα. Για να τα χαρεί ο κόσμος και να τα απολαύσει, πήγες και μου τα κλείδωσες μέσα σε ένα δωμάτιο, μου λέει. Να λέω, τι λέει τώρα, έφαγα φλάς. Εμείς τη φάγαμε. Δεν είχε φάει φλάς, κάτι άλλο είχε φάει, αλλά είδε το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκε μέσα στο δωμάτιο. Ο άλλος είδε τον άλλον που του άλλαξε το λάστιχο και ο άλλος είδε και το Άγιο Μύρο πίσω από την εικόνα και κάναν παρακλήσεις εκεί και βάλανε και τα υπόλοιπα. Ήταν ο Σώτης Βολάνης που είδε το Άγιο Πνεύμα και του μίλησε. Πιάσαν, στα ελληνικά μιλάει το Άγιο Πνεύμα, εννοείται. Όποιος δεν ξέρει να μην μιλάτε αμέσως, να κοροϊδέψετε, γιατί κάποιος σαν να σας βλέπω. Και κλείνουμε αυτόν τον κύκλο των ανθρώπων του Πνεύματος που ο Θεός είναι δίπλα τους, ή βλέπουν το Θεό, ή βλέπουν τους αγγέλους, όπως η Σοφία Λιμπέρτη. Για μένα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ό,τι πιο δικό μου έχω και ό,τι πιο πολύ πιστεύω. Είναι δίπλα σου. Συνεχώς. Καμιά φορά λέω συγγνώμη, καταλαβαίνω, σε έχω ζαλίσει, αλλά σε παρακαλώ, έχει λίγο το νου σου. Τα πάντα του ζητάω, ακόμα και πάρκινγκ. Ακόμα και πάρκινγκ. Λέω Μιχαήλ, σε παρακαλώ, τσουπ το πάρκινγκ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να λες ευχαριστώ πάντα. Εκείνος ακούει και κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί και εγώ το έχω αντιμετωπίσει. Εγώ δεν έχω κανέναν άγγελο να ζητάω χάρες. Μπορώ, φαντάζομαι, να χρησιμοποιήσω το Μιχαήλ, να του ζητήσω κι εγώ. Θα αδειάσει. Όταν η Αλιμπέρτη δεν οδηγάει, ας πούμε, μπορεί να εξυπηρετήσει και εμάς. Ταυτόχρονα που γίνεται χαμός και ψάχνουμε και βρίζουμε και κατεβάζουμε αγγέλους και αγίους, αλλά όχι με την έννοια που του κατεβάζει και του ζητάει η Σοφία Αλιμπέρτη. Θέλω κι εγώ τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να μας βρει, να μας βρίσκει θέσεις πάρκινγκ. Σε αυτή την πόλη, στις μεγάλες πόλεις γενικώς, είναι πολύ χρήσιμο. Ακούσαμε εδώ ένα δείγμα τεσσάρων καλλιτεχνών αγαπημένων από τον κόσμο, οι οποίοι έχουν επαφή, βλέπουν θαύματα, ακούνε φωνές, το Άγιο Πνεύμα, λάστιχα αλλάζονται, νερά τρέχουν, Άγιο Μύρο τρέχει. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Δείχνουν το δρόμο της ηρεμίας, της εσωτερικής γαλήνης, της συγκρότησης. Είναι μια λύση. Δείτε το έτσι, ότι είναι μια λύση. Ο λαός τώρα θα μπορούσε να είναι μια άλλη λύση. Αλλά νομίζω εγκρίνει πέρα από τους δημοσιογράφους και τους καλλιτέχνες που έχουν όλες αυτές τις πολύ ωραίες συναντήσεις. Ρε μαλάκα, κάτι δεν πάει καλά. Ο γυμναστηριακό με μωρή Λολομπριτζίτα. Τι δεν πάει καλά. Μαλάκα, τρίτη φορά να συμφωνήσω με τον Καλαμού και κάτι έχω πάθει. Τι έγινε. Ω, και τη νέα χρονιά. Αν σε βρει έτσι ο χρόνο τον πρώτο μήνα, λένε, θα σε πάει όλη χρονιά έτσι τη γάμψη. Ρε μαλάκα, αυτό από το Facebook εμένα βλέπει αυτά που γράφω και αυτά λέει. Ακριβώ ότι βρίζω στο Facebook με τα παράσιτα, λέω του βασιλιάδε και του μαλάκε στο λαό, όπω στην Αγγλία τα αγγλάκια. Που κάθονται και χαίρονται οι μαλάκε που παρελάβουν με τι άμαξε. Οι βασιλιάδε του και κολόγρια οι άλλοι και όλα αυτά. Τι γίνεται, ρε μαλάκα, από μένα τα διαβάζει, πες του. Μάλλον, ναι, και εγώ αυτό υποθέτω. Ότι αυτό σε θαυμάζω, είχε εσύ αυτόν. Δηλαδή τέτοιο μαλάκα ψάχναμε καιρό. Άκουρε αρχιδί τη Σοφία Μαλάκα τότε που το γράφω παντού στο Facebook, που την πρικίσανε με 30 εκατομμύρια δραχμές για να τη γαμίσει ο Ισπανός μαλάκα. Τι είναι 30 εκατομμύρια δραχμές, άσε το διάλογο πια γύφτη. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, από τη μιζέρια σας. Η μανούλα μου μαλάκα στο γέρακα πήρε ο παππούλης μου 10.000 δραχμές στο οικόπεδο και το πλήρωνε 20 χρόνια αυτό το γαμμένο το οικόπεδο. Δόξα τω Θεώ που μας έμεινε και η πουτάνα η βρώμα πήρε 30 εκατομμύρια από το κράτος και ψοφάγαν τα παιδάκια. Μη μιλάτε μαλάκα. Έτσι, μη μιλάτε έτσι. Ρε μαλάκα να πάνε να γαμηθούν τα παράσιτα που είχε στο γιο και τον εγγονό και τον κάθε πούστη να γαμιούνται. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε και τα καλά. Μαλάκα. Αν είχαμε τώρα βασιλιά, παίζει να είχαμε κανένα τριήμερο πένθος να μην πηγαίναμε στη δουλειά. Μαλάκα. Αυτά γιατί δεν τα λέμε. Βασιλιά δεν θέλατε και χάσαμε τις αργίες. Άι στο διάλο. Η δημοκρατία, κανένα πολιτικό σπαδετελείο, ούτε η δημοκρατία τελεία και εδώ τα πολιτικά τα πουσπράκια αυτά που έχουν, τουλάχιστον έχει το δικαίωμα αν βρεθούν λαμό για να του χώσει τη φυλακή. Τότε οι λαμογέ μαλάκα όλων αυτών των αρχιδιών βασιλιάδων. Ποιο τολμούσε ρε μαλάκα να του κάνει κάτι. Με τα μουνόπανα του κερατά που φάγανε το λαό όλου του κόσμου και. Έλα, με κούρασε τώρα, φτάνει. Αντεγαμίσου ρε μαλάκα. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι μαλάκα. Με το καλό, εύχομαι κι εγώ ευχές για φέτος. Έλα, γεια. Χάλασα κι εγώ μαλάκα. Ουστ μαλάκα. Αποστόλη, γεια σου. Yeah. Ήθελα να πω για την οικογένεια Μητσοτάκη και την κάθε παρασιτική οικογένεια που από το 1830. Θα ήθελα να είμαστε μετρημένοι στις χαρακτηρισμούς. Απομυζούν τον ελληνικό λαό, να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, να ψηφίσει σωστά και όχι χαζομάρες και να ξέρουν τα παράσιτα της κοινωνίας και οι βιομήχανοι οι οποίοι κάνουν κουμάντο αυτή τη στιγμή μαζί με τους Αμερικάνους. Ότι όταν ξυπνήσει ο λαός, δεν θα υπάρχει ένας βελοχιώτης μονάχα, αλλά θα υπάρχουν εκατοντάδες βελοχιώτητες. Να, μην το παρακάνουμε μόνο, παιδιά. Με μέτρο ευελουχιότητες. Ψυχραιμία και η ζωή θα δείξει. Χαρούμενο και ξεκούραστο το 2023. Εύχομαι να τον στείλουμε διακοπές. Να βάλει και λίγο το χεράκι το κουτσούμπας όμως, έτσι. Να τον στείλουμε διακοπές και κάνω και μια πρόβλεψη. Άμα τον στείλουμε διακοπές θα είναι χωρίς τη γυναίκα του. Το υπογράφω εγώ. Να τον στείλουμε διακοπές, μωρέ, γιατί του έχει λείψει 4 χρόνια κλεισμένος. Δεν έχει πάει πουθενά. Πού είσαι, πού είσαι. Και εδώ πέρα στα Χανιά. Πού είσαι, πού είσαι. Στην Φλόριντα. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Άσε μας αγάπη μου, διακοπές θα πάει άμα τον βγάλουμε. Κατάλαβες τις διακοπές εννοώ. Να πάει στην Τίνο, να ανοίξει το σπίτι του Χριστοφοράκου, να το αερίσει καλά. Αυτές τις διακοπές εννοώ. Να κάτσει και κανένα μήνα να το αερίσει πολύ καλά. Κατάλαβα. Αλλά σου ξαναλέω, η γυναίκα δεν θα είναι μαζί του. Γεια. Ποιο παστίτσιο που φτουράει, ρε Αποστόλη. Το Predator που φτουράει. Τώρα κάθονται στο τραπέζι και μασάνε το Predator που φτουράει, ρε Αποστόλη. Στο παστίτσιο έχετε μείνει εσείς. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα τώρα. Μπακαλιάρο σκορδαλιά έχει. Έχει και μπακαλιάρο Predator. Δεν έχει το σπίτι όμως την οδό Μυραμπό 1. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15 με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Δεν έχει, ναι. Αυτό το Μυραμπό μου θυμίζει τη σαφώνοντα που, πώ έλεγε, του Χατζηδάκη να κάνει. Την οδό του Μπλαμαντό. Α, μπράβο. Και φτάνουν οι κυρίε προ αυτό. Στην οδό Μπλαμαντό φτάνουν οι κυρίε προ. Και τους πέραν τα κρανία. Δεν ξέρω παρακάτω άμα το ξέρεις. Δεν το θυμάμαι, το ξέρω. Θα το πω εγώ, με το βέλο. Έχει και κουλτούρα παναθεμάτων, ξέρει και... Τέχνες, τραγούδια, μουσική. Τα πάντα ξέρει, επειδή εδώ είμαστε Ελληνοφρένεια της Παρασκευής. Κλείνει η πρώτη εβδομάδα που ήταν κάπως ιδιαίτερη, όπως ξέρουμε. Ξεκίνησε πολύ παράξενα και δύσκολα για μας εδώ. Κλείνει η πρώτη εβδομάδα μιας χρονιάς που θα είναι προεκλογική, θα είναι εκλογική. Προεκλογικά είναι τώρα όσα γίνεται. Θα είναι εκλογική, θα έχει εκλογές και βουλευτικές, δύο γύρους από ό,τι φαίνεται και από ό,τι πιστεύουν όλοι. Δημοτικές, νομαρχιακές εκεί κατά το φθινόπωρο. Ανάσα δεν θα πάρουμε. Ευτυχώς πάνε όλα καλά στα δημόσια οικονομικά, στην ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Economist, τον ΟΣΑ και άλλους τέτοιους οργανισμούς. Πολλοί αυτοί επίσης λέγανε ότι πηγαίναμε καλά και μια μέρα πριν χρεοκοπήσουμε, το 2010. Δεν είχε πει κανείς ότι δεν πάτε καλά. Όλα τα αστέρια τα είχαμε. Αλφα, αλφα, αλφα σε όλες τις κατηγορίες και ξαφνικά μια μέρα χρεοκοπήσαμε και πήγε ο Γιώργος στο Καστελόριζο. Επειδή όμως πάνε όλα καλά, να θυμόμαστε πώς ζουν και πώς φεύγουν οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Είναι γνωστό τη σπάση ότι όσοι κηδεύονται δημοσία δαπάνη συνήθως έχουν ζήσει και δημοσία δαπάνη. Ας το έχουμε αυτό στο νου μας, χρειάζεται. Φτάνουμε στο τέλος γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Αυτές θα μας πάνε στις διαφημίσεις και μετά στο ακριβώς της ώρας για να μάθουμε τα νέα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Μια ιδιαίτερη στιγμή στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Είναι η συναυλία που κάνει το ΚΚΕ, τιμώντας το Σταύρο Ξαρχάκο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όλη τη βδομάδα το λέμε, έχουμε βάλει και τραγούδια. Νταλάρας, Πασχαλίδης, Μητσιάς, Γαλάνη, Μποφίλιου, Ιρωσαΐα, ο ίδιος ο Ξαρχάκος πάνω, ακίνητος πάντα. Τραγουδάρες έχει γράψει, πραγματικά τραγούδια, φρεσκότατα. Ποιοτικότατα, με βάθος. Οπότε νομίζω θα είναι κάτι καλό όλο αυτό, ότι χρειάζεται να ξεκινήσει πολύ δυνατά μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη και πολύ ιδιαίτερη και αυτή. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα εδώ ραδιοφωνικώς. Γεια σας. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια παραγγελία. Πείτε. Αποστόλη, εσύ είσαι, έτσι. Ναι. Τη βόλτα στη Θεσσαλονίκη με το μετρό ήθελα. Ναι. Με την ευκαιρία να σας ευχηθώ το Θήμιο και σένα. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, να περάσετε ωραία και αυτά. Σας μιλάει ο κυβερνήτης αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο, καρβουνό, άμε να δούμε. Επόμενη στάση... Αγία, Αγία, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, Βούλγαρη, Μπαόκια. Προσοχή στο χαντάκι μεταξύ βαγονιού και πεζουλιού. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Μαλάκα, εσύ με το φραπέ, βάλε το χέρι μέσα να φύγουμε. Και πιάνει το ραντάρ, πάμε. Επόμενη στάση, Τούμπα. Next station, Τούμ. Κατεβαίνει φιλαράκι, στο καλό. Έχει αμάξι, έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήττει και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Ξέρει κόρπα, έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Έλα, Απόστολε. Έλα. Καλή χρονιά, μάνα μου. Καλή χρονιά. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο για το. Άμα δεν έχεις να κάνεις κανένα σχόλιο, καλό θα ήταν να μην κάνεις. Μην μας σκοτήσεις τα αρχίδια τσάμπα. Δηλαδή, το λέω απ' έξω απ' έξω. Μπράβο, αρχίδαρα μου. Έλα να σου πω κάτι. Δεν έχω να κάνω γιατί αυτό το ρεμάλι ήταν μια ζωή ρεμάλι για τον τόπο. Βασάνιζε το λαό. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ούτε να σου τρώω το χρόνο. Όλοι οι Έλληνες που πάνε στην εξορία υποφέρουν. Δεν έχετε κάνει εξορία και δεν το έχουμε ποτέ. Όσον αφορά για το Ιάκου και τέτοια, δεν έχω να πω. Τίποτα είναι ξεφτυλισμένη, αυτή η χώρα δεν πάει με τίποτα, εδώ κολλάει ο Χαριγλίν. Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτα, σαν μαλάχινά μου. Ήθελα να σε πάρω μόνο για μία αφιέρωση, δεν θα το έχανα με τίποτα γιατί κλείνει. 5 χρόνια η ζυμάρα μου την Παρασκευή στις 13 του μηνός και για όλα αυτά τα σαπρόφυτα ήθελα μία παραγγελία να βάλει στο τραγούδι η Αϊσέ στο Βεσέ, πια είσαι στο Βεσέ, γιατί όλοι είναι για τον καμπινέ. Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες, καλή χρονιά και γαμάτε τους, γαμάτε τους ορθά όπως. Κάτσε. Περίμενε, έχουμε μεγαλώσει τώρα. Πονάει και τα κόκαλα, δεν είναι τόσο απλό. Έλα, παιδί μου. Πόσο να γαμίσεις, είπαμε. Βάλει το δίμιο, ξέρω εγώ. Έλα, γεια. Κάνε κάτι. Για είσαι στο βεσέ. Για ένα κολόχαρτο. Ο είμαι, ο ιέ. Ο είμαι. Χαλασμένων εθνών. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Καπίνες ψυχών. Κούβελας. Νέες ιδέες. Ναι, ναι. Κούβελας. Νέες ιδέες. Δεν έχεις καταλάβει ότι το πινκ-πονγκ έχει σχέση με την πολιτική και ιδιαίτερα με τη δημοκρατία. Για αφού το συναυτόγα έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου και σκάνει φραγκοσυριανή γλυκιά. Νιώθω πολύ ωραία. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις το να είναι λοιπόν το φουγαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσένα αντί για αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις το να είναι λοιπόν το φουκαρά. Για την κόρη Καραβοκύρη που έλεγες, είναι στην φάρσα της δασκάλας των Αγγλικών, το θυμάσαι? Όχι, αλλά θα το κοιτάξουμε. Ήτανε του Τσίγκρι που σου είχε πάρει κάποια. Αχ, ωραίες εποχές οι Τσίγκρι και οι φάρσες, ωραίες. Αχ, ωραία χρόνια. Έτσι. Πάει, πέθανε ο Τσίγκρης, ποιος ξέρει. Τι να πω, έχουμε πολλά χρόνια να τον ακούσουμε. Τίποτα, θα παντρεύει, θα έκανε παιδιά και συμβιβάστηκε. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπαλούρδο? Ο ίδιος, ναι, ναι. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Σας τηλεφωνώ εκ μέρους του Τσίγκρη του Παναγιώτη. Μου έδωσε το τηλέφωνό σας. Τι θα θέλατε? Είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Συγχαρητήρια. Μου είπατε ότι ενδιαφέρεστε για τις κόρες σας. Για τις κόρες μου, ναι. Μάλιστα. Θέλετε να αγοράσετε μία? Δεν σας καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς? Δεν είστε καθηγήτρια Αγγλικών? Ναι. Θέλετε να αγοράσετε μια κόρη? Πουλάω. Την κόρη Καραβοκύρη. Τίποτα, ήταν ένα χιουμοράκι γιατί σαν Μπαλούρδος έχω χιούμορ. Πείτε μου λίγο, εσείς κάνετε μαθημάτα σπιτιά? Μάλιστα, κάνω μαθημάτα. Πόσο πάει η ώρα? Δεν αγοράζω κόρες. Αναλόγως το επίπεδο, θα μου πείτε την ηλικία τους? Είναι 10 και 12. Έχουν κάνει καθόλου αγγλικά? Έχουν κάνει, ναι, καθόλου αγγλικά. Έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει τώρα? Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. Ξέρετε κάτι, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω μάθημα. Θέλετε να συνεννοηθείτε? Πείτε μου λίγο πόσο πάει η ώρα, να ξέρω πάνω κάτω που παίζουν τιμές. Μα δεν πρέπει να με ακούτε. Πάνω κάτω, ένα εύρος τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ, να μάθουμε το εύρος των τιμών. Δεύτερο χιουμορ. Πείτε μου ένα εύρος, να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου αγγλικού. Καταρχάς δεν είμαι αγγλικού. Είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Εντάξει τώρα, εκεί θα τα χαλάσουμε. Αγγλικά δεν διδάσκεται. Και Αγγλικού, Αγγλικά λέει και καθηγήτρια Αγγλικών τα ίδια λέει τώρα. Ρε μάλλον. Καταλαβαίνω. Είπαμε να κάνουμε χιουμοράκι, αλλά μιλάμε 5 λεπτά και δεν έχουμε συνεννοηθεί. Σας λέω πόσο πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Μα σας εξηγώ, πηγαίνει αναλόγως με το επίπεδο. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior A και άλλη τιμή παίρνω στη Lower. Καλά, Lower είναι και πιο μερακλείδες. Πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μας ή ερχόμαστε εμείς στο χώρο σας? Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μας. Ωραία, ελεύθερα πιασήματα. Ορίστε. Ελεύθερα πιασήματα. Δεν σας καταλαβαίνω. καταλαβαίνω. Τσιμπουκάκι, πισοκολλητό στα γόνατα. Είσαι μεγάλο μαλάκα, εσύ, αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλο μαλάκα. Καλέ, στα αγγλικά θα τα κάνουμε. Κονόμα, τη βγάζει φίνα. Τη μαγιό και στη καζίνα. Και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη. Με γυναίκα καιρωμένη. Και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Αποστόλη! Καλή χρονιά, φίλε! Καλή χρονιά! Με υγεία και όλα τα καλά! Ωραία! Είμαι πολύ αισιόδοξο σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι μας είμαστε γενικά τρομερά αισιόδοξοι. Γενικά καλά θα πάει γι' αυτό. Εκλογές έρχονται ποτέ, δεν ξέρεις. Όταν έρχονται εκλογές, πάντα ξέρεις. Και πριν και μετά, ναι. Τέλος πάντων. Έχει γενέθλια ο γιος μου σήμερα, ρε Αποστόλη. Να τον χαίρεσαι, πόσο γίνεται. Γίνεται δύο. Καλά είναι. Οπότε ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Θεώρησε σωστό, δηλαδή, εσύ τώρα να αναπραχθείς. Γιατί όχι, ρε μαλάκα, δεν με ξέρεις καλά. Όχι, αλλά τώρα έτσι πως ακούω, ρε, παιδί, με αυτά τα χρόνια είσαι άξιος αναπαραγωγής, ας πούμε. Έτσι νόμισες. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν είμαι άξιος αναπαραγωγής, αλλά το προσπάθησα. Να κάνω την παραγγελιά για να κρίνουμε. Κάντι. Ωραία, βάλε μου την Παρασκευή, μιας και σήμερα είναι και η μέρα που γεννήθηκε ο Καβαδίας. Βάλε λίγο τη Θεσσαλονίκη από την εκτέλεση την πρώτη με τον Κούτρα. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη. Μου είπες αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάταια θα ψάχνεις στο στρατή που πάει για το ντεπό. Αφιέρωση να την πω τώρα ή αύριο μεθαύριο. Όχι, πες τη τώρα. Για Δημητρακόπουλο, για Δημητρακόπουλο. Λοιπόν, άκου, υπάρχει αυτό ένα παλιό γαλλικό τραγούδι, Μονακό, δεν λέγεται έτσι. Κατάλαβες τι σου λέω. Ξεκινάει με κάτι τζιτζίκια και μετά μπαίνει η θάλασσα, ήχο στη θάλασσα. Εκεί βάζει το λέλο που λέει θα πάρω μπανάνα. Μετά από λίγο βάζει τον τραγουδιστή να πει. Θα βάζει την κόμενα που τραγουδάει έτσι καβλωτικά. Και μετά θα πει στο Δημητρακόπουλο που λέει η Καηλή είναι μόνη τη. Και στο τέλος, επειδή εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί, βάζει Τσίπρα να μιλάει αυτά τα φοβερά τα αγγλικά που μιλάει. Και στο τέλος την Κόνστα να λέει ρε, άσε το διάολο κι εσύ. Κοροπή. Μονακό. Κοροπή. 28 degrés à l'ombre. Αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Αισθάνεται προδομένη από το σύντροφό της. Embrasse-moi quand tu voudras. Τον εμπιστεύθηκε, τη διέψευσε. Je suis bien. Είναι δυστυχής. L'amour est à côté de toi. We believe and we hope that we can win. Εύα. Καηλή is innocent. But we can win all only if we will be united. Ας το διάλογο εδώ μέσα. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί για αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ, κορίτσι μου, είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Κουνουμαλαρά μου. Τι κάνεις. Μον κουλούρ. Καλή χρονιά. Μον κουλούρ. Ζεβέ και του ρεστέ avec moi pour toi. Ζεβέ, ζεβέ. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Να, να, να, να, ναι. Alors danse tout tout tout tout tout tout. Alors danse. Θα πω όλα τα γαλλικά μου. Γι' αυτό σε πήρα για να σου μιλήσω λίγο γαλλικά. Καλά έκανες. Τώρα που μπήκε ο νέος χρόνος, να μπει γαλλικά. Έτσι, να μας μπει. Αχ, κάτσε, δεν μπήκα ακόμα. Παλαιό ημερολογίτη είσαι. Είσαι μαλάκα, θα παίξει μετά τις γιορτές. Α, ναι. Ω, του χρόνου. Ναι. Δεν πειράζει. Οπότε για του χρόνου θα ζητήσω και ένα κομμάτι να μου βάλεις. Ένα κομμάτι. Θες να σου βάλω το νον, ριάντεριάν. Νον, ζένερε γκρετεριάν. Όχι, ρε, θα μου βάλει κάτι, δεν θέλω φλωριές. Τι κομμάτι, ένα κομμάτι πίτσα να σου βάλω. Ένα κομμάτι τσαπού. Ένα κομμάτι βασιλόπιτα. Ένα κομμάτι πίτσα του δρόμου ούτως ή άλλως. Θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Θα βάλουμε από τους καταχνιά, τους ξέρεις, do you know καταχνιά. I know. Ωραία, θα βάλουμε ή το 16 χρονών θα μου βάλει ή το όνομά μου είναι άνθρωπος. Διάλεξε ένα από τα δύο τώρα που γυρνάει. Το όνομά μου είναι άνθρωπος. Έγινε, γεια. Και ξέρω θα νικήσουμε. Και ξέρω θα ζήσουμε. Και θα αγαπηθούμε. Το πλανήτη γη σε όλες μας θα νίκει. Γιατί έφτασε η ώρα. Το όνομά μου είναι άνθρωπος. Ότι θα σε έπαιρνα δεύτερη φορά να σε συλληπιθώ, με προσπερνά. Για τον κοκό, ε! Για τον κοκό. Ένα τραγούδι αφιερωμένο από την Πάτρα. Του Κελαϊδόνη, ένα γουρούνι λιγότερο. Ντροπή, κυρία μου. Γι' αυτό σου λέω, μη μου λες εμένα για όλα αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί για αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν το φουκαρά.